הזמן וגולש, ואיש לאיש אלוהש, יראה הזמן לעבר, הזמן לעבר. גלגל הזמן גולש, ואיש לאיש אלוהש, יראה הזמן לעבר, הזמן לעבר. Hello.